Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18 гадзін, у пражскай студыі Сяргей Шупа. Сёння ў праграме прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка ў штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Сенаце ЗША сёння запланаванае галасаванне адносна пляну ўратавання фінансавай сістэмы. У панядзелак распрацаваны ўрадам 700-мільярдны план быў адхілены палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, што выклікала зніжэнне глабальных рынкаў. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, вярнуліся ў Вашынгтон, каб узяць удзел у галасаванні. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэл Барозу заявіў, што ўрады еўрапейскіх краінаў павінны больш цесна супрацоўнічаць у справе стабілізацыі фінансавых сістэмаў ва ўмовах глабальнага крызісу. На прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі Барозу заклікаў распрацаваць тэрміновыя захады для ўратавання банкаў і знайсці доўгатэрміновыя рашэнні, каб цалкам аднавіць давер інвестараў. Міністры фінансаў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі правядуць у суботу ў Парыжы перамовы адносна глабальнага фінансавага крызісу. Кіраўнік знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна заявіў, што пачатак працы міжнародных назіральнікаў у Грузіі быў беспраблемны. Назіральнікам еўразвязу расійскія вайскоўцы дазволілі знаходзіцца ў гэтак званых буферных зонах вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Каля 200 назіральнікаў еўразвязу пачалі сваю місію ў Грузіі сёння. Расійскія войскі павінны пакінуць буферныя зоны да 10 кастрычніка паводле падтрыманага еўразвязам мірнага пагаднення. У Гаагскім трыбунале адкладзены пачатак працэсу над былым начальнікам генеральнага штабу югаслаўскіх узброеных сілаў Момчылам Перышычам. Суддзі чакаюць фармальнае пацверджанне мандату ААН, каб распачаць слуханне справы. Перышыча абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснію, прыватнасці ў звязку з асадай Сараева і масавым забойствам жыхароў Срэбраніцы. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сяргей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Беларуская апазіцыя падводзіць вынікі выбараў палату прадстаўнікоў. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Гэтыя тэмы мы будзем разглядаць на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але пачнем з галоўнай тэмы дня. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў сёння вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў палату прадстаўнікоў, а таксама распрацаваць план далейшых супольных дзеянняў. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле сяброў прэзідыуму, вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Прадстаўнікоў апазіцыі не пусцілі ў выбаркамы да падліку галасоў, а таксама не было дэбатаў на тэлевізіі. Пасля выбарчай кампаніі ў краіне існуе інфармацыйны голад. Людзі пытаюцца, што здарылася. Таму бліжэйшым часам аб'яднаныя дэмсілы прывядуць інфармаванне выбарцаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў: самае галоўнае сказаць, што насамрэч адбылося, таму што для значнай колькасці грамадзян усё засталося за кадрам. Яны прыйшлі на выбарчы ўчастак, узялі бюлетэнь, зрабілі свой выбар і ўсё. Трэба сказаць на канкрэтных прыкладах, што насамрэч адбывалася. Зараз улада ўжо запусціла механізм прапагандысцкай машыны, і яны хочуць замацаваць у галовах людзей, што апазіцыя на як быццам ёсць, але яна не карыстаецца падтрымкай. Хаця вось гэтая выбарчая кампанія якраз прадэманстравала ўсё наадварот. І нам пра гэта ў першую чаргу трэба сказаць людзям. Па-другое, нам трэба данесці некаторыя пункты нашага плана дзейнасці, што мы будзем рабіць. Падчас выбараў Александр Лукашэнка заявіў, што апазіцыі засталося літаральна некалькі месяцаў альбо гадоў, і яна знікне на нашай памяці. Актывіст руху за свабоду Віктор Карняенка сказаў, што не стаў бы абыякава ставіцца да такіх пагрозаў. У нас ёсць прыклады знікнення палітычных апанентаў улады, і што ён меў на ўвазе, безумоўна, ведае толькі ён сам. Але я расцэньваю так пагрозу, выклік, і, безумоўна, апазіцыя не знікне без яго сілавога ўмешальніцтва. Спадзяюся, што ўсё ж такі яго не будзе. А што да падтрымкі ў грамадстве, гэтая выбара нечакана, вот гэтая падтрымка значна большая, чым можна было б чакаць. Так што я не думаю, што апазіцыя падчас гэтых выбараў паказала тое, што яна развальваецца, яна знікае. Першы намеснік партыі БНФ Вінцук Вячорка падкрэсліў, што кампанію, якая адбылася, нельга назваць выбарамі. Гэта быў галасавальны фарс. Крайне важна цяпер нам, неадкладна сабраўшы ўсе канкрэтныя пацверджанні, як парушэнняў, так і рэальнай падтрымкі для дэмакратычных сілаў з боку грамадства, паінфармаваць тое самае грамадства, што мы зусім не закатаныя пад асфальт. І, па-другое, прыступаць да барацьбы ў новых палітычных умовах, напярэдадні значна больш важнай для грамадства прэзідэнцкай кампаніі. І нам тут трэба правільна размеркаваць нашыя магчымасці і сілы і прысвяціць немалую частку іх дамаганню зменаў законодавства і практыкі выбарчых. Ну і, дарэчы, у гэтым сэнсе і фармуляваць прапанову дэмакратычнай міжнароднай супольнасці, чаго трэба дамагацца ад Лукашэнкі, калі б ён хацеў нейкая працягу з ім размовы і дыялогу. Віктар Карняенка назваў падрыхтоўку да прэзідэнцкай кампаніі стратэгічнай задачай, дзе АДС павінна шукаць паразумення. Ад гэтага залежыць, ці захаваецца АДС, калі агульныя фармулёўкі па гэтых праблемных пытаннях будуць знойдзены. Ці то выхад на адзінага, ці шырокім фронтам рушыць на рэжым з некалькімі кандыдатамі. Вот ад гэта будзе залежыць і сама канфігурацыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А праводзіць штучныя нейкія кангрэсы, збіраць людзей, каб мы там ці некага далучылі, ці нешта змянілі, патрэбы нема. Галоўнае знайсці ад пачатку план дзеянняў на перспектыву і пагадзіцца па працэдурах. Сказаў Радыё Свабода актывіст руху «За свабоду» Віктар Карняенка. Якой стратэгіі будуць прытрымлівацца апазіцыйныя сілы пасля выбараў, у выніку якіх ніводзін іх вылучэнец не атрапіў у палату прадстаўнікоў? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да вядомых палітыкаў. Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслаў Шушкевіч кажа, што надышоў час кардынальна перагледзець стратэгію апазіцыі. Трэба абсалютна катэгарычна мяняць падыходы да таго, што мы робім. Вы, відавочна, заўважылі апошнім часам, што я не быў на ўсіх гэтых мерапрыемствах аб'яднаных палітычных сіл, ніколі іх не крытыкаваў, але мне здаецца, што мы змагаемся са следствам, а трэба брацца за прычыну. А прычына тут вельмі простая. Калі адбыўся гэты дзяржаўны пераварот і ў нас была прынята антыдэмакратычная канстытуцыя, яна па ўсіх канонах, па ўсіх камісіях это паказана, што яна антыдэмакратычная. Мы хочам на подставе гэтай антыдэмакратычнай канстытуцыі зрабіць нейкія дэмакратычныя пераўтварэнні. Это абсалютна немагчыма. Напрыклад, так як на падставе, законодаўства заснаванага на шарыяце, нельга пабудаваць хрысціянскую маральнасць. Вот я лічу, што трэба абсалютна катэгарычна мяняць падыходы. Кіраўнік незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць, што цяпер надзвычай важна даць людзям як мага больш інфармацыі пра Еўропу. Мы працуем і ў час выбараў, і калі выбараў няма, будзем працягваць працу. Я лічу, што самая галоўная наша мэта гэта змена мыслення людзей, разбурэнне страха. Мы ставім перад сабой мэту даць як мага больш інфармацыі пра Еўропу, каб настроіць людзей на дарогу еўрапейскую, каб было больш людзей еўрапейскай арыентацыі. Вот гэта вельмі важна, таму што будучыню бачым у еўразвязі. Я думаю, што самае галоўнае, што я вынес з гэтых падарожжаў па краіне, праехаў больш за 30 гарадоў, сустракаўся з тысячамі людзей. Думаю, самая вялікая праблема сёння як наступства страху, гэта апатыя, вот гэта зняверанасць людзей. Я думаю, што актывізацыя, мабілізацыя людзей, перакананне людзей у тым, што толькі мы это можам зрабіць, ніхто за нас, гэта вельмі важна. Мікола Статкевіч таксама кажа пра неабходнасць і надалей прытрымлівацца еўрапейскага кірунку. І народная манда, і еўрапейская кааліцыя узмацніліся на гэтых выбарах, прыцягнулі новых людзей. І зараз пэўны час у нас зойме, так бы мовіць, засваенне новага чалавечага патэнцыялу, які мы набылі, адаптацыя іх у нашых структурах. Праз некалькі тыдняў мы будзем вызначацца у нашым фармаце ўдзела ў супрацоўніцтва з астатнімі апазіцыйнымі сіламі, таму што, на жаль, фармат аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які мы заснавалі ў лістападзе 2004 года, перарадзіўся, так бы мовіць. супрацоўніцтва ў межах АДС у еўрапейскай кааліцыі на гэтых выбарах не атрымалася. Нам трэба вызначыцца, як мы ў якой форме будзем супрацоўнічаць з астатнімі апазіцыйнымі сіламі. І трэцяе, мабыць, зараз мы абмяркуем аднаўленне акцэнта нашага ўдзелу ў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Это было меркаванне сацыял-дэмакратычнага палітыка Міколы Статкевіча. Я нагадаю, апазіцыйныя палітыкі ацэньвалі вынікі парламенцкіх выбараў. А як ставяцца да апазіцыі звычайныя грамадзяне Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Честно говоря, мало что я знаю, но я отношусь уважительно. Каждый человек имеет право на свое мнение, поэтому я уважительно отношусь к оппозиции, которая смотрит на вещи по-другому, не так, как руководство государства. Я все знаю, все в курсе дела. Об этом говорим на кухне, но говорить ничего не буду, извините. Мне все равно, есть она или нет. Эти партии оппозиционные. Что они для народа делают? Оппозиция. Что они предлагают? Ну, ничего особенного. Они просто хорошо живут. За что? За западным. Только для себя живут. Вот оппозиция нужна просто как альтернатива этой власти. Ну, я отношусь нормально, лояльно. Что делаю, все к лучшему. Все правильно делаю. Оппозиция. Пусть продолжает в этом же духе. Не считаю. Я вообще нужен эту оппозицию. Бредом занимаются. Нормально они же. Воешь это отменяют. Для пользы народа. Я не знаю, я в эти дела не вникаю. Им виднее. Не самостоятельный народ. Это оппозиция. Им что-то новое, другое что-то надо. Им наша власть не подходит. Хорошо. Они свое требуют. Лукашенко их оттесняет. Это неправильно, что он оттесняет. Плохо. Потому что Лукашенко нормальный президент. Оппозиция что нам мешает правлению? Я разделяю ее взгляды. Ну вот был оппозиционер Козулин. Он, видишь, он даже против президента. Ну а толку-то, он не добился ничего. Я такую вообще сильную оппозицию у нас не вижу в Беларуси. Да незаметно просто, нету сильных людей среди них. Именно лидеров, чтобы мог на самом деле предложить что-то такое людям, чего сейчас нет, что-нибудь инновационное. Должна быть оппозиция. Я считаю, что должна быть, что они тоже должны участвовать в законодательстве, во власти обязательно. А иначе получается диктат. Якое ваше стаўленне да беларускай апазіцыі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. Да тэмы выбараў мы яшчэ будзем звяртацца ў іншых нашых матэрыялах сённяшняга дня, але зараз да іншай тэмы, але на пачатку паслухайце кароткую абвестку. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду слухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашую праграму. Стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджаны за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі, пагоршыўся. Яго наведала ў турме КДБ супрацоўніца амбасады ЗША, перадае Алег Груздзіловіч. Днямі Эмануіла Зельцера ў ізоляторы КДБ наведала супрацоўніца амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвіч. Спадарыня Сэвіч сказала, што знайшла Эмануіла Зельцера ў горшым стане, чым мінулым разам у ліпені. Мы па-ранейшаму выказваем занепакоенасць станам ягонага здароўя, якое пагоршылася. На нашу думку, медычная дапамога, якая яму аказваецца ў турме, вельмі абмежаваная, сказала супрацоўніца амбасады ЗША. Паводле спадарыні Сэвіч, амерыканскі бок прасіў беларускія ўлады дазволіць доктару Альберту Бачабата другі раз наведаць свайго былога кліента Эмануіла Зельцера ў беларускай турме, але гэтая просьба пакуль не задаволеная. Нагадаем, амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ арыштавалі 2 сакавіка ў Менскім аэрапорце. У Менск Эмануіл Зельцер нібыта прыляцеў па справах спадчыны грузінскага мільянера Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр у Лондоне. Паводле некаторых крыніц, Патаркацышвілі быў акцыянерам аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў у Беларусі. У жніўні Эмануіла Зельцера асудзілі за камерцыйны шпіянаж, зняўшы пры гэтым з яго абвінавачанне ў правозе наркотыкаў. Раней гэтымі наркотыкамі следства прылічыла лекі, якія шмат гадоў прымаў Эмануіл Зельцер, маючы некалькі хранічных захворванняў. З-за таго, што лікі ў турме ў Зельцера адабралі, ягоны стан здароўя пачаў пагаршацца. Доктар Бачабата, які раней лічыў Зельцера, рэкамендаваў адміністрацыі турмы вярнуць ягонаму кліенту лекі і нават звяртаўся з такой просьбай да Александра Лукашэнкі. Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, сказаў, што адказу ад кіраўніка Беларусі на гэты ліст няма. Марк Зельцер патлумачыў чарговае пагаршэнне стану здароўя свайго брата халодным надвор'ем, якое прыйшло ў Менск. Што да лёсу справы, Марк Зельцер спадзяецца на тое, што яе перагледзяць, бо ў адносінах Беларусі і США назіраецца паляпшэнне. Знаю, што тыя, хто прыязджалі на выбары, наблюдатэлі, яны разгаварывалі з самымі высокімі прадстаўнікамі правіцельства. Гаварылі на гэту тэму, што гэта ў інтарэсах і так далее. Маё мненне, што, несмотря на то, што выбары не прызналі, это все равно открывает для Беларуси. Я не говорю об брате. То есть что-то происходит. Нагадаю, разгляд касацыйнай скаргі Эмануіла Зельцера ў Верховным судзе быў запланаваны на пятніцу 26 верасня, але нечакана пытанне знялі з разгляду. Гэта патлумачылі неабходнасцю для суду зрабіць запыт шэрагу дакументаў. Сёння 1 кастрычніка ў прэсавай службе Верховнага суду яшчэ не ведалі дня разгляду скаргі Эмануіла Зельцера. Пра навіны ў справе Эмануіла Зельцера распавядаў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў вырашыў правесці інфармацыйную кампанію па выніках выбараў у палату прадстаўнікоў і распрацаваць план супольных дзеянняў. Колькасць скаргаў апазіцыі на парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі павялічылася да 135. Пагоршыўся стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага за камерцыйны шпіянаж супраць Беларусі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Чэшская выведка у штогадовай справаздачы цвердзіць, што расійскія агенты спрабуюць уплываць на чэшскае грамадства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Я нагадаю, што тэксты ўсіх нашых перадачаў вы можаце прачытаць на інтэрнэце на нашым сайце «Свабода.орг». Апрача таго, там вы можаце пабачыць відэо і фотаматэрыялы, а таксама напісаць каментары да ўсяго, што гучыць у эфіры або размешчана на нашым інтэрнэт-сайце. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. У Беларусі сёння дзейнічаюць 22 дамы інтэрната для састарэлых інвалідаў, там жыве больш за 5 тысячаў чалавек. Спецыяльны дом для ветэранаў старых інвалідаў ад 1999 году дзейнічае ў Магілёве. Цяпер тут жыве 245 чалавек. Дом месціцца на скрыжаванні Менскай шашы і вуліцы Бялыніцкага Бірулі. Пра тое, як жывуць, пра што гавораць насельнікі дома ветэранаў, рэпартаж нашага магілёўскага карэспандэнта. У доме ветэранаў 221 кватэра, у якіх жывуць 245 чалавек. Гэта не толькі людзі сталага веку, але і інваліды-вазочнікі. Это обычный жилой дом, обычная квартира, они оплачивают только коммунальные услуги. С пенсией мы ничего не забираем. Прописать мы никого не можем. Это остаются люди здесь уже, пока мы их не провожаем последний путь. Зазначае директор дома ветеранов Сергей Шарков. Спадар Шарков охотно показывая свою господарку и заводить в одну из кватеров. Тут больше за 3 года живут Мария Ивановна и Василь Васильевич. Яны из Краснопольщины. Житем у доме ветеранов задоволенная. Нам ничего не надо. Денежки мы получаем сами. Готовим сами здесь. Магазин же у нас хорошо. Хорошо, все есть. А нет, так на рынок едем. У нас вот сегодня будет концерт. Вчера 2 было. Кажа Мария Ивановна. Паводле яе слоў, цяпер вёска, з якой яны з'ехалі, абязлюдзіла. Усё пазарастала і нават дзікі з лесу прыходзяць. Засялілі яе з мужам пасля ліста Лукашэнку. Сацыяльнаму работніку дома ветэранаў Алені Паўлаўне за дзень даводзіцца абысці каля дзясятка кватэраў. Іх насельнікам не стае найперш чалавечых узаеменаў, кажа спадарыня Алена. У асноўным людзям трэбуецца іменна чалавечнае ўвагі. Проста зайти и узнать, как сегодня настроение, как самочувствие, как давление, это уже поднимает человеку настроение на день. Приходится быть в роли дочери, внучки. По своих детях старые сумуют наибольш. Нема детей, нема красоты. Так все вместе были такие красоты. Тут сказать так и неплохо. Ну, тюрьма, как у той тюрьме. Сидим, ворота им поставляли, вот, и железными сидит. Нас сюда дочка прицела, я бы никогда не поехал. Кажа спадарыня, чьи дети проз'ехаліся не только по Беларуси, але и по замежжи. Есть у доме ветеранов и незадоволенные тутэйшим житем. Особливо яны гэтага и не хавают. Нам же ничего не остается. У нас все летит у космос. Все платим, как у микрорайонах, у квартирах. Мы все платим. И при том еще дуру придумали капитальные ремонты техобслуживания. И ничего не приватизируется и не переписывается ни на кого. Нам наш начальник так сказал, что вы хотите, вы живете в этой жизни. Вот и все. З нядаўняга часу ў дом ветэранаў пачалі засяляць інвалідаў-вазочнікаў. Адзін з іх, Алег Юркоў, кажа, што жыць у доме ветэранаў інваліду-вазочніку пакуль няпроста. Я когда заселился, я не мог заехать ни в туалет, ни в ванну, ни на балкон. Мне самому пришлось менять двери. То есть я как бы для себя более-менее приспособил. Но самое простое, выключатели, они высоко расположены для здоровых людей, поэтому я достаю с трудом. У других инвалидов у них такая же проблема. То есть они сами себе еще свою квартиру доделывали под себя. Олег Шарков признает недохопы в конструировании и будовництве дома ветеранов и обещает с тягом часу их выправить. Тем часом Олег Юрков не разумеет, чему, коли будуется нечто новое для инвалидов, не рается с емиш. Так было бы значно танней проектовать и будовать житло для инвалидов, зазначает он. Гэта быў рэпартаж нашага корэспандэнта з Магілёўскага дому ветэранаў старых і інвалідаў. Даследаванне свабоды. Углядаемся ў звычайныя рэчы. Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк. Варушым нядаўняе мінулае. Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння. Слухаем гукі заўтрашняга дня. Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг. Жыццё звычайнае і надзвычайнае ў даследаваннях журналістаў свабоды. Сённяшняе журналісцкае даследаванне свабоды таксама будзе прысвечанае дню людзей старэйшага веку. Яго тэма ці падмацавала дзяржава іх былыя заслугі годным жыццём на пенсіі. Пра гэта на нашых хвалях вы пачуеце праз гадзіну. А зараз наша апытанне, што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку. Апытанне на плошчы Каніна ў Менску правяла Юлія Рымашэўская. Што галоўнае ў жыцці людзей ва старога веку? Думаю, што ў першую чаргу гэта клопаты з боку родных людзей, сваякоў, блізкіх, гэта самае галоўнае. Быць патрэбным каму-небудзь і каб да канца, ну, свайго зямнога жыцця хто-небудзь клапаціўся пра сябе. Каб он поняў, што жыць не кончылась, што надо двигацца, што надо чым-то занімацца, знайсці сябе ілі заняцце, ілі какую-то цэль. Я мала таго, што я пажыла, я інвалід першай групы. Ну я стараюсь. Допустим, видите, погода не очень, но я знаю, что я должна сегодня пойти. Я должна подвигаться, я должна походить. То есть я не должна сидеть дома, потому что, закрывшись в четырех дверях и смотреть на себя любимого, это значит, что ты уже действительно не то, что ты пожилой, ты уже старый. Что главное у жизни человека, коли он досягнул певного узросту? Мне 75. Я бы хотела лично, чтобы всем было хорошо. Первым дом, чтобы никто не болел. Чтобы не ругались, не подставляли друг друга. Вот это хочу. Ну и потом здоровье. Чтобы в поликлиниках меньше очередей было. Это, конечно, не от нас зависит, но все-таки. А так мы с мужем живем, неплохо живем. Нам достаточно того, что есть, потому что мы уже в возрасте. Молодым устраиваться надо, а нам хватит. Мы заработали, слава Богу. Но мне недавно подарили бабулю, которой 93 года. И вот сейчас она живет со мной в однокомнатной квартире. Мать моего мужа, дочка, внучка, никто не хочет смотреть. Она мне не переписала дом, все, теперь она им не нужна. И вот бедная бабуля живет у меня в однокомнатной квартире. И у меня дочке 20 лет. И сын сказал, мама, я здесь жить не буду, 18. И ушел к соседям ночевать. Дочке не надо. Вот и моя бедная бабуля, которой 93 года, которая смотрела, поела и кормила. Пенсию они сами получают, дома не получили. Но я, хотя я разведена с мужем, в одной комнате живу, но я смотрю бедную бабулю. Я вам скажу, она героиня, до 93 года. Я слышу, дети, чтобы здоровы были все, чтобы... А у всех это кто? Своя семья и вообще, ну, друзья, подруги. Наверное, достичь какой-то своей цели, к которой он стремится, но идет на протяжении своего жизненного пути. Каждый человек ставит перед собой определенную цель, и он хочет ее достичь. Што галоўнае ў жыцці людзей сталага веку? Пра гэта пыталася на плошчы Калініна ў Менску Юлія Рымашэўская. Нагадаю, што сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей старэйшага веку. Паводле статыстыкі, насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне ўжо жыве больш за 2,5 мільёны пенсіянераў. Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу цыклю «Падарожжы свабоды». Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях хвілін пра 20, праз 20. А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць іх вынікі. Што толькі не прадпрымалася, каб зрабіць высокі працэнт яўкі на спектакль пад назвай выбары. Участкі засталіся пустымі, і гэта бачылі самі людзі. Гэта дае вялікую перспектыву для нашай будучыні. Жыве наш вялікі, разумны беларускі народ. Жыве Беларусь! Никакого диалога Запада с руководством Белоруссии не получится, так как в Белоруссии все строится на песке лжи и обмана. Подтверждение этому всему состоявшиеся выборы 28-го. Хочу сказать о парламентских выборах. Не ходила я и в этом году на них. Депутаты нашего парламента, я считаю, только вредят народу. Они утверждают законы, написанные администрацией президента, по которым с каждым днем мы живем все хуже. Який разумный белорусский народ. Ён не стаў аддаваць галасы за пазіцыянераў, каб не паўтарылася сітуацыя мінулых гадоў, калі апазіцыянеры адкрыта выступалі супраць улады, а пасля па аднаму пачалі знікаць. Зенон Пазняк был прав на 100% с лишним, что бойкот этих выборов был бы самым оптимальным вариантом провала внутренней и внешней политики Лукашенко. Нечего было бы им вытряхивать из урн, если бы не было раскола оппозиции, а бойкот всем на удивление удался. Выборкам, Лазовик и Вермошина могут быть для президента не совсем хорошими. Кожный из них мощно перестарался, а бенсин никто в парламент так и не прорывался. Беларуская оппозиция повинна зробить заяву, якой она потребует от Лукашенко пойти до терминового отставку за фальсификацию выборов. Есть такое предложение у меня, если слышит это Ермошина и до Лукашенко дойдет это, возьмите этих людей, кто оспаривает, Лебедько, Калякина, кто еще там, возьмите материалы с этого участка и откройте их, пусть они, ребята, сами посчитают. И все вопросы будут сняты. Я ж не думаю, что там фальсификация была. Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько. Добрая пропанова, и ее требовало реализовать на попереднем этапе выборшей кампании. Как у каждую участковую комиссию включились наши представника, мы б николи не обскарживали эти выники, але наших людей туда не включили. И не включили именно для того, шановны радиослухач, как фальсификовать. Якія карысныя крокі будзе рабіць апазіцыя і ці мае яна плян? Пытаецца праз смс-допіс слухач свабоды. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Апазіцыя павінна прааналізаваць свае памылкі, зробленыя ў часе выбарчай кампаніі. Іх было шмат. Плян – это пашырэнне ўплыву на грамадства. Мы, напрыклад, плануем такую кансалідацыйную сэпці акцію зрабіць на дзяды. Галоўны плян – з дапамогай Европы, Амерікі ціснуць на ўлады пра змены выбарчае законадаўства. Бо па гэтаму выбарчаму законадаўству нельга ўдзельнічаць ні ў якіх далейшых выбарах. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода». Протягуємо програму. Ми слухаємо Радіо «Свободу» рано і увечер. Це правдива інформація для радіослухачів Білорусі. Вельми вам дякуємо. Це були дзвінки на «Свободу». Передачу підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок, одразу після його – огляд листів на «Свободу». Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Праскій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил підвів виніки свого уділу у виборах у Палату представників. Президиум вирішив провести інформаційну кампанію по виніках виборів і розпрацювати план супольних діянь. Кількість скаргу опозиції на порушення законодавства у часі виборчої кампанії повелічилася до 135. Були кандидати у депутати, їхні довірені особи і назиральники повідомляються прокуратуру і у Центр виборкам факти фальшування виніків голосування. Міністерство юстиції потребує партії БНФ тлумачення ціна дотичної до акції протесту 28 вересня. У звороті в партію зазначається, що в акції взяли удел представники партії, виступив намісник старшині Вінцюк Вячорка, присутнічала символіка, яка свідчила об її приналежності до партії БНФ. У Шкловському районі для вёски Новосёлки злодеи урезалися в нафтопровод у Нече Венспілс. У вынику вылилося 80 кубічних метрів диспаліва. Міністерство надзвичайних ситуацій веде збор нафтоводяної емульсії і забрудженого грунту. Злодеи не знойдены, розглядається питання об заведенні кримінальної справи. Управління регістрації і класифікації кіновідеопродукції Міністерства культури Білорусі відмовило у регістрації телеспектаклю «Тутейші», який був знятий на замову незалежного телеканалу «Белсат». Відмова мотивується низькою якістю гуку і невідповідністю фіналу спектакля п'єсі Янки Купали. Постановщики спектакля Валерій Мазинський і Даріуш Шат Бажишковський причини називають актуальність твору. А зараз до міжнародних подій. У Сенаті США сьогодні заплановане голосування відносно плану врятування фінансової системи. Кандидати на президента США, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн, вернулися в Вашингтон, щоб взяти удел у голосуванні. Старшиня Європейської комісії Жозе Мануел Барозо заявив, що уради європейських країн повинні більш тісно співпрацьовувати у справі стабілізації фінансових систем в умовах глобального кризису. Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно заявив, що початок праці міжнародних назиральників у Грузії був безпроблемний. У Гаазькім трибуналі відкладений початок процесу над былим начальником Генерального штабу Югославських озброєних сил Момчилом Перишичем. Судді чекають формального підтвердження мандату ААН, щоб розпочати слухання справи. Президент Естонії Томас Хендрік Лєвіс закликав усіх сталих жихарів країни, які не мають громадянства, отримати його. На хвалі «Свободи» ви слухали випуск новинок. Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падарожныя нататкі ў вёску Кудрычы, куды яшчэ 10 гадоў таму не было дарог. Этую вёску наш корэспандэнт называе музеем пад адкрытым небам. Падарожжа ў Кудрычы неўзабаве, ну а зараз адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. У папярэдняй палаце прадстаўнікоў было прынамсі некалькі дэпутатаў, якія зрэдку адважваліся галасаваць насуперак паслухмянай большасці. У тым парламенце, які беларусы атрымалі ў выніку выбараў 28 верасня, нязгодных з адміністрацыяй прэзідэнта не будзе ўвогуле. Гэтым разам туды дапушчаны толькі вылучэнцы ўлады. Наша пошта апошняга тыдня галоўным чынам на тэму парламенцкіх выбараў. Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра тое, што чакае беларусаў пасля 28 верасня. Слухачка піша. Александр Лукашенко мог запусціць у парламенцкі акварыум нібы экзатычных рыбак некалькі апазіцыянераў. А той акварыум кішыць сотнямі акул, выкармленых уладай. Ну і што было б з гэтымі рыбкамі? Доктор Путін у Расіі і доктор Лукашенко ў Беларусі кожны на сваіх парламенцкіх выбарах прымусілі людзей выпіць горкія таблеткі, хоць насамрэч тое былі не лекі, а атрута. Так што нічога добрага чакаць пасля выбараў нам не выпадае. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Нават невялікая апазіцыйная фракцыя ў парламенце пры пэўных абставінах здольная істотна паўплываць на важныя для дзяржавы рашэнні. У свой час, на пачатку 90-х гадоў, гэта доказна паказала апазіцыя БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання. Магчыма, памятаючы тое, улада і не пагадзілася, каб у палату прадстаўнікоў трапіў хоць адзін прадстаўнік апазіцыі. Аўтар наступнага ліста Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну распавядае пра тое, як у ягонай акрузе забяспечвалі перамогу на выбарах кандыдаткі ад улады, якая і раней засядала ў парламенце. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Дэпутатам палаты прадстаўнікоў ад нашай акругі апошнія 4 гады была Ларыса Вершаловіч. У вясковым асяродку чулася наконт яе дэпутацкай дзейнасці нямала незадаволеных галасоў. У нашай Лахве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. Людзі наракаюць на тое, што дэпутаты прагаласавалі за адмену льготаў, асабліва на праезд. Шмат дзе платным стала навучанне, а заробкі вельмі нізкія, і шмат іншых праблемаў. Але начальства вырашыла пакінуць Ларысу Вершаловіч дэпутаткай. Прывезлі яе да нас на сход. А як туды завабіць людзей? Начальнікі адчуваюць, які настрой у насельніцтва. Дык што прыдумалі? У СВК «Новае Палесе» старшыня ў загадным парадку прымусіла ўсіх спецыялістаў, бухгалтараў, ветэрынараў, зоатэхнікаў з'явіцца на сустрэчу з кандыдаткай. А не прыйдзеш, залічаць прагул на працы. Так што і кворум быў, і сход адбыўся, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. А 28 верасня у Лунінецкай акрузе ў такім жа стылі адбылося галасаванне, у выніку якога, калі верыць афіцыйным вынікам, дэпутат Ларыса Вершаловіч ужо ў першым туры атрымала пераканаўчую перамогу і засталася ў дэпутацкім крэсле яшчэ на 4 гады. Ну і на каго цяпер наракаць лахвіцкім дзядзькам і цёткам, што бальніцу ў вёсцы пры маўклівай згодзе дэпутаткі Вершаловіч закрылі, а дзеля таго, каб дабрацца да раённай бальніцы, гэтым жа дзядзькам і цёткам трэба плаціць удвая даражэй, чым раней. За гэта прагаласавала зноў жа дэпутатка Вершаловіч. Ніякіх зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбараў наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пытанне аб тым, хто трапіць у беларускі парламент, у нас вырашаюць Лукашэнка і ягоная каманда. Гэта не выбары, а фікцыя. Хадзіць на іх няма ніякага сэнсу. Рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, не хоча мець такіх дэпутатаў, якія задаюць непрыемныя пытанні. Нават калі б такія ў палату прадстаўнікоў і трапілі, дык рэжым вельмі хутка знайшоў бы спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прыкладзе Казуліна ды іншых. Спіс дэпутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. «Усё ў нас, як заўсёды, без ніякіх зменаў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сякія такія змены спадар Баранаў усё ж адбыліся. Гэтым разам, напярэдадні выбараў, апазіцыйных актывістаў упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі ў турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецэнзурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Праўда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў свой апошні допіс назваў так. Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году. Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў. Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29-га перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна непарыўнага развіцця ў канвергенцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы, усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расейская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове – адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расейскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль з сістэмы адукацыі, справаводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расейскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расейскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж нібыта расейскамоўныя беларусы падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, такіх у 99-м годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копыш Аршанскага району, на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расію. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк-так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, але рабочых рук не хапае, і таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных спраў, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы – хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя. А пра другую палову, каля 500 тысяч чалавек, улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Не забывайцеся і пра хутчэйшы спосаб сувязі са свабодай. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды.

Да і хто куди, бо немає сили, хто заробляє добрі гроші, то той ще живе. А хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збереться молодежь да, на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є. А зараз... Ви самі все робили так? І їжу, і одягнення на себе? Ну, а як же? Зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потись є те, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі речі. Я ето корівонька по полі рікає. Ето того утяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжка. Сидячи на стогодовым ганку, сярод палескай тішы, нават тяжко уявіць, что у гэты затішны куток добиралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напастяў не знайсці. Тут у войну жить не вмирать було. У людей голодні були і холодні. А в нас тишком-нишком мужчин забрали на війну. А жінки садили, тут голоду не було. Не було. Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане. Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Кудричі Пінського району розказує Змітір Бартосік. Ідучи у гості до найстарейшого жихара Кудрич 90-годового деда Миколи, я був ворожа сустрети ягоними унучками, що приїхали з Пінську допомагати на городі. Саправди, судячи по їх реакції, я тут далеко не перший гость. Зачем це іздевательство? Старі хати знімають, по телевізору показують. Ну що це за робота? Хороші хати пофотографують, хай так покажуть. А тільки отак от приїхати пофотографувати, да посміятися. А чому посміятися? Звісно, посміятися, посміятися, а що ж більше? Але дід Микола все ж вийшов зі своєї музейної хати. Худоролявий старий у віковій кепці і твердим позірком, узгадуючи былые часи, не може зрозуміти, чому сьогодні на городах стільки пустозілля. Зілля – це тогіля було, людей много було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили. Лодками? Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили. Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи. Не займай нікого і не будь нікого. Отак, що. От, наприклад, прийдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що, бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діляв. Советской улады старый Микола не любит, як за раскулачивание, так и за руйнование старой церквы, одиной на многие километры. Ты скажи, что то так, ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз это церкви, а? Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь, стоит нехай как памятник, правда, да все. Восьмидесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некаторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.